Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Праз могілкі. Слова на дарогу. Узімку 1998 году мы з паэтам Славаміром Адамовічам апынуліся ў вёсцы Траскоўшчыне, дакладней у санаторыі пад Менскам, дзе праходзіў нейкі журналісцкі семінар. Пяціразовае харчаванне, масажы, сауны і кактэйлі-більярды суправаджаліся гарачымі дыскусіямі пра лёс нашай шматпакутнай бацькаўшчыны. У вёску я не выходзіў. Тым часам Славамір апранаў свой шыкоўны, набыты ў Варшаве строй, і рыхтык оперная зорка выпраўляўся ў паход, як ён казаў, па жывыя сюжэты. Аднойчы ён прапанаваў мне скласці яму кампанію, ды не абы-куды, а на вясковыя могілкі. Ну ўжо там якія табе жывыя сюжэты, заўпарціўся я. Хачу знайсці беларускія магілы. У адказе была інтрыга. Мы нават ледзь не паспрачаліся, маўляў, бліжэйшая беларуская магіла на вайсковых кладах у сталіцы. Але упэўніцца ва ўласнай рацыі на свае вочы я адмовіць сабе не мог і пайшоў разам з ім. Хоць, шчыра кажучы, як жа мне хацелася памыліцца. Я цалкам быў на ягоным баку. І не менш за яго хацеў на самых звычайных беларускіх могілках убачыць беларускамоўную магілу не народнага паэта, не сябра саюзу мастакоў, а надмагілле, з якога можна было б зразумець, што пад ім спачывае усяго толькі беларус. Могілкі былі немалыя, замшэлыя драўляныя крыжы стогадовай даўніны і праржавелыя, звараныя са звычайных вадаправодных трубаў крыжы нашага часу. Уразіла мноства дзіцячых магіл. Каля адной я нават расхваляваўся. Хлопчык Валодзя прыйшоў на свет у адзін месяц і год са мною. Дата смерці 1971, якраз той год, да якога сягае мая ўласная памяць. З выцвілага медальёну глядзеў занадта сур'ёзны для трохгадовага чалавека твар. Адчування радасці жыцця ад тых лічбаў і таго погляду у мяне не паболіла. Трапляліся і багатыя магілы з гранітнымі помнікамі ды агароджамі з нержавейкі, але ўсе пахаванні аб'ядноўвала ці ўраўноўвала расейская мова, часам настолькі пачварна зарыфмаваная ў эпітафіях, што мяне брала крыўда за нябожчыка. Пакуль я курыў каля помніка 23-гадовай прывабнай Ірыне, спакой могілак быў парушаны празмеру жывым воклічам майго сябра. Ён знайшоў беларускую магілу. Надпіс на ўрослым у зямлю камені паведамляў з беларускім аканнем, што тут спачывае раба Божая Татьяна Ляхова. Наступныя два помнікі былі ўжо свядома беларускія – ахайныя абеліскі Івана ды Эмілії Ляхаў. З чыёй ініцыятывы – дзяцей ці самога Івана Павловича, прыгожага савецкага афіцэра на здымку. Ды ці так гэта важна, калі двум падарожнікам па марозных кладах на душы стала цяплей? Калі мы, задаволеныя, збіраліся сыходзіць, нам трапілася яшчэ адна беларуская магіла. Грунтоўная агароджа і ладны драўляны крыж, пафарбаваны сіняю фарбаю, на якім ножом былі няроўна надрапаныя словы. «Пагіб ад фашысцкай рукі. 1944, пражыў 47. Кухарчык К.М.» Тут ужо быў сюжэт. «Жывы да сёння». Як мала, аказваецца, нам трэба, каб не пачувацца самотнымі ў сваёй мове, знайсці пару роднасных душ, зусім невядомых, даўно зніклых з гэтага свету людзей. Шчыра кажучы, я не магу ўявіць сабе вечнага жыцця чалавечай душы. І ці ёсць мовы там, куды знікаюць душы? Але драма і моц гэтыя краіны ў тым, што нават душы памерлых, якія былі ёй адданыя, не знікаюць з яе назаўжды, і надпісамі на сваіх магілах ратуюць яе самабытнае аблічча. Ці не тады на вясковых могілках узнікла ў мяне ідэя наведаць забытыя адрасы тых, каго даўно няма сярод жывых, але чые думкі, эмоцыі, творы сфармавалі нас, цэлыя пакаленні наступнікаў, без чаго наш лёс быў бы іншым. Прынамсі, адзін радок, знаёмы з дзяцінства песні, увесь час круціўся ў маёй галаве. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Я меў акурат 3 гады, калі ўпершыню пачуў Высоцкага. Калі ж запрацавала памяць, першае, што вывучыў песню «Коні привередлівыя». Магнітафона ў нас не было, таму я здавольваўся кружэлкамі з дазволенымі песнямі. Недазволеныя даляталі да мяне толькі з адчыненых вокнаў на вуліцы. Куды б я не спяшаўся, уставаў як укапаны і слухаў. Разумеў мала, але голас і напятая да немагчымага манера выканання ўражвалі. Магнітафон у хаце завёўся толькі пасля сыходу артыста. Ягоная смерць у маёй свядомасці быццам адцягнулася ў часе і прасторы, дзякуючы майму няведанню бальшыні напісанага ім. Недзе была Масква і Ваганькава з ягонай магілай, але пакуль у мяне ў запасе заставаліся непраслуханыя стужкі і непачутыя песні, мёртвая Ваганькава лёгка адцянялася жывым голасам. Толькі калі скончыліся стужкі, што я пазбіраў ад усіх сяброў ды знаёмых, ягоны канчатковы сыход стаў для мяне рэальнасцю. Ад раптоўнасці зразуметага я памятаю тады плакаў. Як гэта ні дзіўна, думаю, менавіта Высоцкі адкрыў мне дзверы ў беларушчыну, у краіну, дзе ўсё самае цікавае і захапляльнае прыхавана ад вачэй, як дэфіцытная кніга Караткевіча за безлікімі савецкімі тамамі на паліцы кнігарні, альбо як колішні барочны касцёл, што пазнаваўся з тылавога боку будынку, фасад якога быў аздоблены портыкамі і калёнамі сталінскага ампіру. Ці наадварот, самае цікавае было на самым бачным месцы і таму заўважалася не адразу, як старыя высокія дрэвы, што раслі ў раёне зруйнаванай Нямігі, пазначаючы сваімі кронамі зніклыя вулкі і двары найстарэйшых менскіх кварталаў. Алісу ў краіне цудаў я слухаў яшчэ ў Ніжнім Новгарадзе, але асэнсаванне прыйшло ўжо ў Беларусі. Яшчэ ў 1979, будучы з тэатрам у Менску на гастролях, Высоцкі назваў Беларусь краінай, што было ў тыя часы незвычайна, а таму рызыкоўна. Усе казалі «Рэспубліка», а тут я вельмі добра ведаю гэтую краіну, я шмат чым звязаны з Беларуссю, з Менскам. У яго тут былі свае памятныя мясціны, Наваградчына, адкуль карані ягонай французскай жонкі, Менскі раён Усход, дзе жыў ягоны сябра Віктар Тураў, дом афіцэраў, дзе гастраляваў ягоны тэатр. Аднак беларускіх вобразаў у ягонай спадчыне не так і шмат. Згадваецца «В халада, в халада». В холода, в холода, от насиженных мест нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. В холода, в шакалада. Таксама згадваюцца беларускія словы ў ягоных вершах, напрыклад, «Вяртайся» ў дарожным дзённіку. Там жа ён апісаў курган славы. Два агромных штыка паласнулі морозам па коже, астриямі па мірнаму кверху, а не накрынясь. І ці не дзякуючы ягонаму ўдзелу, нашы кінакрытыкі назвалі фільм Віктара Турава «Я родам з дзяцінства» найлепшым творам за ўсю гісторыю беларускага кіно. У 1982 годзе гомельскі драматычны тэатр, дзе працавалі мае бацькі, гастраляваў у горадні. Мы жылі ў гасцініцы «Нёман». Пакуль мама і тата былі ў тэатры, я браў мапу горадні ды ішоў на вывучэнне места. Я гэта рабіў у кожным горадзе, дзе мы гастралявалі. Да горадні ўжо паспеў выхадзіць Крапіўніцкі і Марыюпаль ва ўкраіне, Алматы і Кастанай у Казахстане, але толькі на гарадзенскіх вуліцах я адчуў тое таямнічае, непадобнае, несавецкае, дзе ўсё па-другому. За той ліпень, што мы былі ў горадні, у мяне з'явіліся тут свае ўлюбёныя мясціны: замак, кляштар брыгітак, езуіцкі касцёл. Памятаю, як адзін актор, тэатральны парторг, зайшоў у той касцёл паглядзець на ўбранства. Ён пасля расказваў: «Ну, зайшоў, прыстроіўся да нейкай групы людзей, думаю, турысты, стаю, гляджу на скульптуры разам з гэтымі турыстамі, а яны раз і ўсе на калені, а я адзін вытыркаюся як дурань. І доўга ты так узвышаўся? Ды не, бачком, бачком і хутчэй да выхаду», — пад агульны рогат сканчаў парторг. Фільм «Я родам з дзяцінства» я ўбачыў ужо дарослым, калі мог захапіцца экраннымі цудамі Александра Княжынскага, аператара, чыёй вяршыняй стаў сталкер Андрэя Таркоўскага. Калі ўжо мог ацаніць майстэрства Яўгена Глебава, які аранжаваў мелодыі Высоцкага. І калі ўжо адчуваў дыскамфорт ад літаратурнай расейскай мовы кінагерояў на фоне горадзенскай сінагогі ды руінаў Ружанскага палаца. Калі Высоцкі выйшаў з брамы кляштару брыгітак, я ўсхваляваўся радасцю пазнавання. Гэтая брама была адным з маіх месцаў. Тады, у 82-м, у нашай гасцініцы жыла здымачная група кінакарціны «Чужая бацькаўшчына», самай беларускай стужкі з усіх знятых на Беларусь фільме. Але тады мне, падлетку, імя аўтара аднайменнага раману Вячаслава Адамчыка нічога не казала, як і імя рэжысэра Валерыя Рыбарава, які неяк убачыў мяне ў гасцінічным калідоры. Прапанова зняцца ў масоўцы ў якасці вясковых хлопчык і дзяўчатак успрымалася намі, дзецьмі кулісаў, як цікавая прыгода, не больш. У той вёсцы, куды прывезлі нашу вясёлую кампанію, са мною адбылося нешта магічнае. Не тое, каб здзіўленне маленькага месціча вясковым бытам. Захапленне было такое, нібы ад падарожжа ў часе. Нас апранулі ў сапраўднае саматканае адзенне, нашы гарадскія фрызуры падкарэктавалі велізарнымі нажніцамі, але найбольшы эфект выпадання з сучаснасці са мною рабілі пахі, незнаёмыя, таму найвастрэй успрынятыя. Пахі сена, на якім мы дурэлі, пакуль дарослыя важдаліся са сваімі кінакамерамі, пахі старых хатаў, пахі зямлі. Самым яркім уражаннем таго дня, самым таямнічым і загадкавым быў драўляны касцёл. Ён стаяў насупраць аднапавярховай школы, пачарнелы ад часу, высокі. Дзверы былі на замку. Мы падцягнуліся да вакенца, якое было над дзвярыма. За мутным шклом я ўбачыў жывую дэкарацыю да гогалеўскага «Вія». Аздоба касцёлу была некранутая. На абразах і скульптурах ляжаў таўшчэзны пласт пылу, па кутах звісала векавое павучынне, а галоўная таямніца – пасярод касцёлу стаяў катафалк з драўлянай разьбянай дамавінай. У той дзень я трапіў у іншую краіну. канчаткова разбуралі звыклую савецкую рэальнасць гукі жывой беларускай мовы, якая тут панавала паўсюль. Беларусь на імгненне паказала свой сапраўдны твар, і ён быў чароўны. У той вёсцы памочніца рэжысэра зірнула на мяне і ўзмахнула рукамі: «Ды гэта ж чысты Міця Корсак!» Я нічога не зразумеў, але мяне тут жа павялі да Рыбарава. Так я затрымаўся ў гэтай карціне назаўжды. Праз гады, пераглядаючы чужую бацькаўшчыну, я спрабаваў узгадаць, што ж гэта была за вёска. Але ніхто не мог даць адказу. Рэжысэр Валерый Рыбараў не памятаў, аператар Фелікс Кучар памёр. Апантаны ідэяй знайсці тое месца, дзе зрабіў першы крок па жывой Беларусі, я кружляў над горадзеншчынай пры дапамозе праграмы «Вікімапія» і праз гадзіну палёту знайшоў такі касцёл насупраць школы. Патэлефанаваў у тую школу, і былая настаўніца мне пацвердзіла, што сапраўды калісьці ў іх здымалася чужая бацькаўшчына. Вёска называецца «Прывалкі». Вы слухалі эпізод з новай кнігі Змітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.